ชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธมิใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่ชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีผู้ฟังชาดกควรฟังด้วยความพิจารณาและในที่สุดก็จะสามารถนำหลักธรรมที่ได้ไปใช้เป็นคุณประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาติตักกบัณฑิตชาดกการข้องแวะกับกิเลสคือบ่อเกิดแห่งทุกข์ตักกบัณฑิตชาดกบอกเล่าถึงเหตุแห่งความทุกข์อันเนื่องมาจากกิเลสลุ่มหลงดังเรื่องราวในอดีตชาติพระชาติหนึ่งของพระพุทธองค์อันบังเกิดขึ้นในที่พักสงฆ์ณพระอารามเชตวันเมืองสาวัตถีภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งเมื่อออกบิณฑบาตและได้พบกับสตรีผู้เลอโฉมเข้าในเช้าวันหนึ่งเนื่องจากภิกษุรูปนี้ยังมีพรรษาในเพศบรรพชิตไม่มากนักทำให้ไม่สามารถละกิเลสได้โดยเกิดความต้องจิตพิสมัยในความงามของสตรีนางนั้นเข้า โอ้น้องหญิงเธอช่างอ่อนหวานรูปโฉมงดงามเหลือเกินใจวันไหวไปหมดแล้วโอ้ย วันคืนผ่านไปความรักความลุ่มหลงก็ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นพระภิกษุหนุ่มเฝ้าแต่คิดถึงแม่นางผู้เลอโฉมจนมิอาจปฏิบัติกิจสงฆ์ได้แม้พระวิหารอันร่มเย็นไม่อาจทำให้จิตใจท่านเป็นสุขได้เลย ฮ่าความรักช่างกัดกร่อนหัวใจเรายิ่งนักทำยังไงก็ไม่สามารถลืมภาพน้องนางคนนั้นได้เลยเนี่ยแหละนะที่พระพุทธองค์ตรัสไว้มีรักที่ไหนย่อมมีทุกข์ที่นั่นช่างบีบหัวใจจริงๆเลย เมื่อกิเลสเข้าครอบคลุมจิตใจความต้องการแสวงหาสัจธรรมก็ถูกทำลายลงไปด้วย รอยยิ้มของน้องหญิงนั้นน่ารักสดใสไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถใดก็น่าชวนมองหลงใหลยิ่งนักน้องหญิงเธอคือความต้องการอันแท้จริงมิใช่สิ่งอื่นใดอีกแล้วความงามของน้องทำให้ความสวยงดงามอื่นใดในโลกหมดค่าลงไปโอ้ยบีบหัวใจจริงๆเลย ความทุกข์นั้นเผาใจจนภิกษุหนุ่มล้มป่วยไม่อาจปฏิบัติกิจใดๆได้เอาแต่นอนซมอยู่นานหลายวันจนพระกัลยาณมิตรที่พบเห็นมิอาจทนนิ่งดูได้ได้พากันมานิมนต์ไปยังกุฏิที่ประทับของพระพุทธองค์ ปล่อยไว้อย่างนี้ไม่ดีแน่เราไปเฝ้าพระศาสดาให้ทรงช่วยเถิด นั่นน่ะสิท่านอย่าได้มัวเมากับกิเลสอยู่เลยความงามมันแค่ของภายนอก เมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบก็ทรงตรัสเตือน ดูก่อนภิกษุธรรมดาเมื่อหญิงนั้นเป็นเหตุแห่งความทุกข์เช่นนี้เหตุใดเธอจึงยังปรารถนาอีกเล่าบัณฑิตในการก่อนก็เคยพบโทษจากหญิงไม่ดีมาแล้ว แล้วพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสชาดกครั้งเสวยพระชาติเป็นฤาษีนามว่าตักกะให้เป็นอุทาหรณ์สอนใจดังนี้นางงามผู้หนึ่งเกิดในตระกูลเศรษฐีสมบูรณ์พร้อมทั้งทรัพย์สมบัติและรูปสมบัติต่อหน้าบิดาเธอนุ่มนวลดุจเทพธิดาน่ารักน่าทนุถนอม ลูกสาวของเราเนี่ยสวยกว่าใครในพาราณสีเลยอ่ะดีนะที่เราเกิดมาหน้าตาดีลูกเราก็เลยหน้าตาดีไปด้วย คุณพ่ออย่าชมอย่างนั้นสิคะลูกอายนะ อย่าอายเลยลูกพ่อพูดความจริง แต่เมื่อรับสายตาผู้เป็นพ่อแล้วเธอกลับกลายเป็นอีกคนทั้งเจ้าอารมณ์โกรธง่ายซ้ำยังปากร้ายมือไวบ่าวไพร่ในบ้าน ล้วนถูกนางด่าว่าทุบตีให้เจ็บตัวและอายอยู่เสมอ นี่นอกจากแก่แล้วยังง่ออีกเหรอข้าบอกว่าอย่าเอาของมาวางไว้ตรงนี้มันแก่กะเวลาข้าเดินออกมาบอกแล้วไม่จำเดี๋ยวก็ตบให้หายแก่เลยนี ่กูกลัวแล้วกูรับคุณหนูอย่าตบตีข้าน้อยเลยข้าน้อยกลัวแล้วโอ้ยอย่าคุณหนู วันหนึ่งธิดาเศรษฐีและบริวารพากันไปเล่นน้ำในแม่น้ำคงคาตั้งแต่บ่ายจนกระทั่งเย็นขณะนั้นเองเมฆฝนได้ตั้งเขาขึ้นอย่างรวดเร็ว คุณหนูรีบขึ้นมาเถอะค่ะลมฝนตั้งเขาแล้ว แกอย่ามาออกคำสั่งกับฉันนะฉันจะเล่นน้ำต่อใครจะทำมา อย่าไปสนใจเลยพวกเราปล่อยยีตัวร้ายอยู่คนเดียวเถอะเราอ่ะกลับกันดีกว่า แล้วสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นอยู่ๆก็มีลมพัดกระโชกแรงแม่น้ำคงคาบังเกิดเป็นคลื่นลูกใหญ่พัดมาตรงที่ธิดาเศรษฐีเล่นน้ำอยู่คลื่นกระแทกกับร่างนางอย่างแรงจนนางทรงกายไม่ไหวพัดจมลงไปกับสายน้ำ วายวายช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยเราด้วยช่วยด้วย เมื่อน้ำทะลักล้นมาอย่างแรงร่างคุณหนูแสนสวยก็ถูกกระชากลอยหายไป พวกแกดูสิคุณหนูว่ายน้ำเก่งว่ายเร็วอย่างกับนางเงือกแน่ เฮ้ยไม่ใช่นั่นน่ะคุณหนูถูกน้ำซัดไปนี่นา ใช่เหรอแกเขาว่าคุณหนูเขาว่ายท่ากันเชียงต่างหาก เมื่อพายุสงบลงธิดาเศรษฐีก็พบว่าตัวเองได้พลัดจากถิ่นฐานกำเนิดมาสู่ป่าเขาเสียแล้ว นี่เราอยู่ที่ไหนเนี่ยมองไปทางไหนก็มีแต่ต้นไม้ท่านพ่อช่วยลูกด้วย แม้ร่างกายจะอ่อนเพลียและเหน็ดเหนื่อยเพียงใดแต่นางก็สามารถพยุงกายรักษาชีวิตมาได้เป็นเวลาครึ่งคืน นั่นที่พักของใครกันเรารอดชีวิตแล้วแต่เขาจะมองเห็นเราไหมนะช่วยด้วยช่วยข้าด้วย ตลอดเวลาที่ลอยคออยู่ในน้ำนางพยายามร้องเรียกให้คนช่วยแต่ไม่มีใครได้ยินเสียงนางเลยจนกระทั่งนางลอยมาถึงบริเวณหน้าบรรณศาลาของฤาษีหนุ่มตนหนึ่งก็เกิดโชคดีที่ฤาษีได้ยินเสียงนางจึงถือคบหญ้าออกมาดูเมื่อเห็นผู้หญิงลอยน้ำอยู่ด้วยอาการซึ่งเรี่ยวแรงจึงออกไปช่วย แม่นางทำใจดีๆไว้ฉันจะลงไปช่วยเดี๋ยวนี้แหละ ฤาษีหนุ่มดึงคุณหนูรูปงามเข้าสู่ฝั่งให้ชีวิตใหม่แก่เธออีกครั้งในตอนนั้นธิดาเศรษฐีดูน่าสงสารนักเนื้อตัวเย็นเฉียบปากคอสั่นเพราะความหนาว ยื่นมือมาสิฉันจะช่วยดึงเจ้าขึ้นมาเอง ช่วยด้วยข้าหนาวเหลือเกิน เจ้าน่ะนอนในศาลานี้แล้วกันส่วนฉันน่ะจะไปนอนข้างนอกจะได้ไม่เป็นที่ครหาแก่เราทั้งสอง ขอบคุณมากท่านฤาษีท่านจึงมีน้ำใจกับข้ายิ่งนัก ธิดาเศรษฐีแสนสวยฟื้นตัวแข็งแรงด้วยที่พักและอาหารของฤาษีตั้งแต่วันแรกแต่จนกระทั่งเข้าวันที่3นางก็ไม่มีทีท่าว่าจะจากไป ฤาษีตนนี้นี่ทนอยู่ได้ยังไงกันนะเราอุตส่าห์พักอยู่ด้วยตั้งหลายวันยังทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้อยู่อีกเราเองก็อาจจะสวยไปทั้งตัวอย่างเนี้ยดูสิจะทนได้สักกี่นา บุตรีเศรษฐีใช้เสน่ห์มารยาเข้าก่อกวน จนสุดท้ายตบะบารมีที่บำเพ็ญมาขาดผึ่งฤาษีหนุ่มต้องพ่ายแพ้หลงรักหลงใคร่นางงามชนิดห้ามใจไม่ไหวและแล้วทั้งสองก็อยู่กินฉันสามีภรรยาทั่วไปต่อมาอีกไม่นานธิดาเศรษฐีทนชีวิตที่แสนเงียบเหงาในป่าไม่ไหวก็ออดอ้อนฤาษีหนุ่มผู้เป็นสามีย้ายเข้าไปอยู่ในเขตเมือง ท่านพี่ท่านมีความรู้มากมายสมเป็นบัณฑิตจะมาอยู่ในป่าให้ลำบากลำบนทำไมล่ะคะพวกเราอ่ะไปอยู่ในเมืองกันดีกว่าท่านจะได้ใช้วิชาความรู้ให้เป็นประโยชน์ ก็ได้จ้าเจ้าว่ายังไงข้าก็ว่าอย่างนั้น ฤาษีหนุ่มกับเมียสาวพากันไปปลูกกระท่อมอยู่ที่หมู่บ้านชายแดนแห่งหนึ่งฤาษีหนุ่มเปลี่ยนตัวเองจากนักบวชมาเป็นพ่อค้าขายนมเปรี้ยวหรือที่เรียกว่าเปรี้ยวในสมัยนั้นเมื่อว่างจากทำงานเขาก็ยังเอื้อเฟื้อต่อชาวบ้านด้วยการอบรมสั่งสอนให้ทุกคนรู้ผิดชอบชั่วดีอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปเป็นที่นับถือโดยทั่วไป ท่านตรรกบัณฑิตข้าฟังเรื่องบุญเรื่องบาปมา3รอบแล้วแต่ยังไม่เข้าใจเลย ได้สิท่านข้าจะอธิบายรอบที่4ให้ฟังอีก บัณฑิตท่านนี้ช่างสง่างามจังมีนามีภรรยาเลยเราเจอกันช้าไปน่าเสียดายจัง ครอบครัวเขาอะอยู่กันดีๆมีความสุขเจ้าอะอย่าไปทำลายได้ปะ ธิดาเศรษฐีกับฤาษีหนุ่มใช้ชีวิตอย่างมีความสุขต่อมาอีกไม่นานชะตาร้ายก็มาเยือนครานั้นมีโจรป่าบุกเข้าปล้นหมู่บ้านกวาดทรัพย์ของชาวบ้านไปมากมายรวมทั้งได้ฉุดธิดาเศรษฐีไปด้วย เฮ้ยเอาของไปให้หมดเลยอย่าให้เหลือเหล้ายาปลาปิ้งเอาไปให้หมดเลยเฮ้ยเอาเฮ้ยนางนี่มันสวยดี ว ่ะเอาไปด้วยดีกว่ามีเมียสักทีแล้วเรา ช่วยค่ะด้วย เมื่อมาอยู่รังโจรซึ่งดัดแปลงจากวิหารร้างกลางป่าธิดาเศรษฐีได้รับการบำรุงบำเรอจากนายโจรอย่างดีจนติดใจไม่อยากกลับไปเป็นเมียของบัณฑิตอีก สบายจังงานบ้านก็ไม่ต้องทำอยู่กับอีตาบัณฑิตนั่นต้องทำคนเดียวหมดเหนื่อยจะตายคนใช้สักคนก็ไม่มีไม่ได้ละเราต้องทำอะไรสักอย่างปล่อยไว้อย่างนี้สักวันเจ้าบัณฑิตนั่นมันต้องมาชิงตัวเรากลับไปแน ่ธิดาเศรษฐีได้วางแผนให้คนส่งข่าวแก่ตรรกบัณฑิตว่านางจำใจอยู่กับนายโจรในป่านี้ทุกวันช่างเต็มไปด้วยความทุกข์ใจแสนสาหัสให้บัณฑิตรีบหาทางมาพานางหนีไปด้วย ตะแกฉันให้ร้อยหนึ่งไปส่งข่าวให้สามีเก่าฉันหน่อยแล้วอย่าปากโป้งไปบอกใครนะไม่งั้นฉันเอาแกตายแน ่โอ้ยน่าสวยแต่ใจร้ายนะเนี่ยใช้ตูแล้วยังขู่ตูอีก เมื่อบัณฑิตได้ข่าวจากเมียสาวก็รีบลอบเข้าไปในรังโจรเพื่อพาตัวนางหนีมาตามอุบายที่นางวางไว ้ท่านพี่ซ่อนตัวอยู่ในนี้ก่อนนะรอค่ำๆตอนพวกโจรมันออกไปปล้นเราค่อยหนีไปพร้อมกัน คนนำทางพาเขาไปซ่อนตัวในยุ้งข้าวตามที่นัดไว ้ข้าทำตามแผนให้แล้วนะเอาเงินให้ข้าได้ยังร้อยหนึ่งอ่ะ แต่แกนี่งกจริง ๆไม่ทันพบคำหญิงงามสารพัดพิษก็ไปบอกแกนายโจรสามีใหม่ว่ามีศัตรูมาซ่อนในยุ้งข้าวให้รีบไปจัดการซะก่อนที่มันจะไหวตัวทัน ฉันพี่รีบไปจัดการมันสิคะน้องอะกลัวมันมาทำร้ายใครก็ไม่รู้หน้าตาน่ากลัว อย่ากลัวเลยเมียรักเดี๋ยวพี่เนี่ยจัดการให้มันซ่อนอยู่ในยุ้งข้าวใช่ไหม มันกล้ามาแย่หนวดเสือเลยหรือ โจรป่าจับกุมตัวตรรกบัณฑิตไว้เมื่อพบว่าไม่มีหอกดาบติดตัวจึงจับมัดไว้แล้วผัดกันเปลี่ยนผัดกันเคี่ยนตีก่อนจะฆ่าทิ้ง เฮ้ยตาฆ่าก่อนนะเว้ย นะแกจะเอาคนมาทุบตีเล่นได้ยังไงมันบาปไหนๆก็ไหนๆล่ะข้าขอสนุกด้วยคนละกันนี่แน่ แม้บัณฑิตหนุ่มจะถูกเคี่ยนตีมากเพียงใดก็จะร้องออกมาซ้ำๆกันแค่4คำจนหน้าประหลาดใจ นี่นะ มันจะกันอยู่ นี่นะ สอเสียด นี่นะ คิดร้าย เฮ้ยมันพูดอะไรของมันวะจะร้องโอ้ยสักคำก็ไม่มีบ่นอะไรอยู่ได้แก้มาตรฐานมันสินะเจ้าจงบอกเรามาสิว่าเจ้าพูดอะไรเนี่ยตอนที่เราเคี่ยนเจ้าม ันเรียกร้องความสนใจหรือเปล่าหัวหน้าอย่าสนใจมันเลยเคี่ยนตีต่อดีกว่าข้ากำลังสนุกเลย ทุกคำที่ข้าพูดไปย่อมมีความหมายถ้าท่านอยากรู้อ่ะข้าก็จะอธิบายให้ฟัง ตรรกบัณฑิตเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้นายโจรฟังตั้งแต่แรกพบกับเมียสาวและแผนการร้ายของนาง ที่ทำให้เขาต้องมาถูกพวกโจรจับตัวไว้แล้วเฆี่ยนตี นางคนนี้มันช่างเลวจริงๆตักกับบัณฑิตทั้งช่วยชีวิตทั้งเลี้ยงดูนางนางยังคิดฆ่าได้ต่อไปอ่ะนางคงหาทางฆ่าเราได้เหมือนกันคนอย่างเนี้ยอยู่ต่อไปมันก็หนักแผ่นดินเฮ้ยโกรธมาหลอกใช้เราได ้นายโจรสามีใหม่ตัดสินใจกำจัดทิ้งจึงวางแผนแซงไปพาเมียสาวที่ดาเศรษฐีมายังลานประหาร มาสิจ้าเมียรักข้าจับศัตรูที่เจ้าบอกได้แล้วนะมาสิเดี๋ยวข้าจะผ่าอกมันให้เจ้าเห็นกับตาเลยดีไหมจ๊ะ ดีจ้าข้าฮิตตายเลยนะไม่งั้นมันจะกลับมาทำร้ายเราได้นะคะท่านพี ่ที่ดาเศรษฐีเดินไปจิกศีรษะดึงแขนตักกบันดิตให้แงนคอรอคมดาบของนายโจรสามีใหม่อย่างเหี้ยมโหด เราสิจ้าท่านพี่ข้าเตรียมท่าเหมาะไว้ให้ท่านพี่ลงดาบแล้วเอาแค่ครั้งเดียวให้ตายเลยนะคะ ทำไมอ่ะเจ้าถึงทำกับเราได้เจ้าลืมความรักของเราแล้วหรืออ ย่าพูดมากนักเลยน่ะรำคาญจริงๆเลย เอายังจะลงดาบแล้วนะเมียรักเจ้าเองเนี่ยก็ยืนนิ่งๆไว้นะจับให้ดีๆล่ะ วินาทีนั้นธิดาเศรษฐีผู้เลอโฉมก็เจ็บแปลบที่เนินอกเข้าไปถึงหัวใจแทนที่คมดาบจะผ่าร่างตักกบันดิตมันกลับเปลี่ยนทิศทางและลากคมลึกถึงก้อนหัวใจธิดาเศรษฐีผู้เลอโฉม อายทำไมท่านพี่ฆ่าน้องทำไม คนชั่วอย่างเจ้าอ่ะมันต้องตอบแทนด้วยความตาย โอ้ท่านทำร้ายนางทำไม ท่านบัณฑิตข้าต้องขอขมาที่ข้าได้ล่วงเกินท่านไป ข้าให้อภัยท่าน ตักกบัณฑิตสอนหลักธรรมสำหรับปุถุชนให้นายโจรฟังก่อนอำลาไปยังป่าใหญ่เพื่อบำเพ็ญเพียรเป็นฤาษีต่อจนสิ้นอายุไขนายโจรนั้นเมื่อได้ฟังคำสอนของตักกบัณฑิตก็ศรัทธาในธรรมะจึงตามไปในป่าบวชเป็นฤาษีจนสำเร็จอภิญญา5สมาบัติ8เมื่อพระพุทธองค์ตรัสชาดกนี้จบแล้วก็กล่าวกับภิกษุที่หลงไหลกับรูปโฉมของนางงามจนลืมกิจสงฆ์ว่า คนไม่ดีมักโกรธง่ายอกตัญญูชอบส่อเสียดคอยแต่จะทำลายดูก่อนภิกษุเธอประพฤติพรหมจรรย์เถิดจะไม่คลาดความสุขเป็นแน ่โกธนาอกตัญญูจะปิสุนาจะวิเพติกาพรหมจริยังจะระภิกขุโสสุขังณวิหาหิสิต่อมาในพุทธกาลสมัยนายโจรกำเนิดเป็นพระอานนท์ตักกบัณฑิตเสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้า